Magyarországon. Hát, nagyon érdekes azért, mert mindenki néz rám mindig az utcán meg ezeket, és azt mondják, hogy milyen a haja, milyen vagy, honnan jössz, meg mindent, az mindennapi kérdések. Ezt úgy hívják nálunk, hogy rasta. Ja, így van, rasta, mert sőt azt mondják nekem, hogy ja, Bob Marley, ez majdnem minden nap, vagy Rude Hulit, az is. Rude Hulit. Todd, te írtál egy könyvet. Igen. Furcsa véletlenek egybeesése, megjelent a könyved. Az a címe, hogy ti, magyarok fekete szemmel. Ez az. És... Hogy jött ez? Hát, fekete vagyok. Kis bevétel. Fekete vagyok, itt vagyok a magyarok között, és nem nézem. Konkrétan arra van kérdezem, szemem. Hogy jött az, hogy fekete vagy, hanem hogy jött az, hogy könyvet írjál. De azért, mert egyszer gondoltam, hogy kéne írni, mi történt velem itt Magyarországon, mert fura dolgokat, meg ezeket, tudod, a mustár az nagyon jó, sorbaállás az nagyon gágyi, meg ezeket, érted? És írtam az egészet, és beszéltem. És nem írtam egyébként, hanem beszéltem egy szuper programon, és a program maga írta, amit én mondtam a mikrofonba. Ilyen számítógépes programjaink vannak. Ez az. Nekünk, ilyen... magyaroknak. Ez az. No, angolul csináltam ezt, és az igazság, hogy nagyon lusta vagyok. De mióta jössz itt? Hát majdnem 13 éve. 13 éve. Így van. Szépen megtanultál magyarul. Köszönöm szépen, de bacsok, jobb lenne. Nagyon, nagyon jól megy. Én elolvastam a könyvedet, és hát ugye... Sztorifüzér, legyünk őszintén azért. A könyv az, amit nem tudom, Berne Gyula ír, vagy... De nem, hát egy könyv, mert végül is úgy van kiadva, tehát van borítója. Formátum a sztorizás. Igen, és ez az. Olyannak tűnt, mintha egyrészt mindent nem tudtál volna leírni, ami a tapasztalatod, mert azért ennél biztos, hogy sokkal több van. Igen. És csak így példálózva szedtél volna ki dolgokat a magyar életből. Ja, yeah, ez így van. Na az volt, hogy amikor gondoltam róla, hogy mit fogom berakni ezt a könyvbe, meg milyen sztorik, azért csináltam ezek, ami benne van, csak azért, mert azok a legviccesebb, meg a legjobb nekem, csak azért. Nekem a kedvenc sztorim az az volt benne, amikor Csille Bércen tanárként szamárfület mutattál az egyik gyereknek viccből. Ez az. És hogy egyik gyerek a másiknak utána magyar gyerek szamárfület mutatott, mire gyorsan összeverekedett mindenki. Az egész gyerekek, és nem is tudtam, mi volt a probléma, érted? Az a nagyon nehéz dolog. Plusz akkor az is mondtam nekik, hogy mi az a cookie. És azt mondták, hogy tanár azt mondta, hogy... Mert nem tudták azt, hogy mi az, hogy sütemény, angolul. Ez Robinak igen. Is tetszik. Igen. Robinak is van kukija. Ja, most hozták ki neki a pultból. Majszolja. Ez az. Majszolja, értem. No de, te egy ilyen fölkapott külföldi vagy, nem? Tehát egy csomó, itt nézzük, hogy egy csomó tévés produkcióba szerepeltél, Mónika Showtól. Nem érzed magad díszfeketének itt Magyarországon? Igen, az egy jó szó, díszfekete, de mindegy nekem, nem érdekel, mert ez az én életem, és csinálok, amit akarom, ha akarnak, hogy ott leszek, akkor oda megyek, ha nem akarom, nem csinálok, érted? Tehát, ja, díszfekete lehet. Lehet, hogy nem tudom, nem is érdekel. Nagyon helyes. Tartottál előadásokat is? Yeah, Mester Tomással. És na, az volt egy jó dolog. És közben ő énekelt, gitározott? Nem, csak beszélgettünk. De te zenélsz, nem? Semmiről. Ja, igen. Te rapper vagy, nem? Igen, ilyen improvizálsz is. Hát az is. Tudnál nekünk a magyarokról most egy rövidet így improvizálni? Akár angolul. De nem is. Nem tudok csinálni ezt most, hogy... De van, figyelj! Itt az alapesés. Itt az alapesés. Jó. Oké, vagy nézd. Here we go. 'Tis fine to see the old world and travel up and down among the famous palaces and cities of renown. To my the crumbling castles and the statues of the king. But now I think I had enough of antiquated. Think you know it, home again, you know it, home again. It's America for me. Szeretek Magyarországon élni. Ez egy kis vers volt, amikor 13 éves voltam. Lemezminőség. Technikai vezetőnknek leesett az álla. Platina lemez gyémánt gyanúval, én azt mondom. Azt hallottuk kompani. Jó. Haladjunk tovább szerintem, és konferáljuk fel a Café Olé Megcafé sláger garanciáját. Innen a nyugati térről. Toddal játszunk, mesélünk, és így tovább, és így tovább. Sztorizgatunk. Jön Giovanotti. És a La Vita Vale, majd a Defaz. És a Dumas Spiel. És végül az Emi Rulez. A rabolónővel.

se l'individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge per la libertà e ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Ogni individuo ha diritto a essere molestato per propri traviamenti o per essere attraverso ogni mezzo senza riguardo a frontiere. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Innen a nyugati téri McDonald's-ből, a McCaféból. Telefonszámunk 269-47-23. És a leggyorsabb telefonáló a Chaos Café vagy a Piszkos Fred vacsora utalványát nyerheti két személyre. Addig is, amíg ide csörisztek. Néhány program ma estére. A Mágnes Klub Jazz Klub lesz a Trafóban, a vendég Kada. Ma este 19 órától a Trafó Bar Tangóban, tehát már egy kicsit mehet, valószínűleg csúszáson még oda lehet érni. Dr. Csernus Imre Bevállalom című könyvének dedikálása lesz holnap, azaz november 23-án 11 órakor a Mamut Libri könyvesboltban. Érdemes oda menni és azért egyet-kettőt kérdezni. Igen. Jó vagyok? Bevállalja? Igen vagy nem? Igen. A vonal túlsó végén pedig... Halló? Imre vagyok. Imre. Szia, Imre. Imre, egy nagyon érdekes játékban fogsz részt venni, fölteszünk neked egy kérdést, és hogyha helyesen megválaszolsz a négy válasz közül választod valamelyiket, akkor nyersz. A kérdés. Miért lépnek be manapság az emberek a francia idegen légióba? A következő négy állítás közül, amit Todd fog nekünk elmondani, mondd el, hogy melyik az, amelyik biztos, hogy nem igaz. Most Todd, ahogy megbeszéltük. Oké, az egyes. Anyagi okokból a havi 6000 frank fizetésért. A kettes? Kettes. Azért, mert ott nem kérdeznek semmit így, hogy mondod ezt. Elévülhetnek. Elévülhetnek a korabban elkövetett bűnök. A hármas. Kalandvágyból, vagy a négyes dicsőségért. Például két későbbi francia kormányfő, Edward Daladier és Pierre Mesmer, vagy a magyar származású Arthur Kessler, a világhíró Sötétség délben című könyv szerzője és tagja volt a légiónak. Tehát egyes, kettes, hármas vagy négyes? Hát a négyes. És ne kérdezz meg, hogy olvasom meg mit. A négyes. A négyes? Biztos, hogy a négyes. Ilyen hosszú helyes választ kilátott már. Az a kérdés, hogy melyik állítása nem igaz? Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Dicsőségért, kalandvágyból, anyagi okból, vagy azért, mert nem kérdeznek semmit. De akkor... telefonos segítséget kérhetek? Van telefonos már elment. Telefonos, a felezőt tudjuk ajánlani. Jó. Jó, akkor felezel. Akkor maradt, ugye miért lépnek be a légióba, melyik nem igaz, maradt az anyagi okokból, vagy pedig azért, mert ott nem kérdeznek semmit. Aha. Hát akkor ott azért, mert nem kérdeznek semmit. Nézzük meg, hogy mit válaszol Tóth. Kettes. Igen. Nem, azért, mert ott nem kérdeznek semmit, ez már a múlté. Ez már a múlté. Hiszen nem gondoltad. Évülnek el a bűnök. Ja, az a múlté nem is történik most. Most már nincs, nincs tabula ráza. Már kérdeznek róla. Most már kérdeznek, igen. Nem tudtam. Komoly bűnöket átadják. Komoly bűnözőket átadják az Interpolnak nemes egyszerűséggel. Nagyon köszönjük, hogy játszottál. Nyertél, Imre. És nyertél. Ilyen bizony, egyszerű. Bizony, bizony. Mi pedig szaladunk tovább, hogy időben maradjunk. Következik a sláger garanciából a Dummes Spiel című szerzemény a Dick Files előadásában, ha jól tudom, Bobby. Jól tudom. Ígértük. Szevasztok. Gyere, csipészkedek. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Keine Spur war mir zu heiß. Wir tanzten auf dem Eis. Waren beide schuldig, irgendwie mal wieder ohne Alibi. Was erst nur Spiel war, wurde Sucht. Jetzt bin ich auf der Flucht. Angst zu Ende geht. Platz der Kopf, die Zeit will nicht vergehen. És itt vagyunk a McCafé-ban, a nyugati téri McDonald's-ben, még mindig Tomival, Lacival, Silent Wolf-val, és Chatman-nel, valamint Todd G. Williams-el. Yeah, én vagyok az. Todd, nagyon köszönjük ezt a fél óra jó kedvet, amit kölcsönöztél nekünk, és kívánjuk, hogy maradj ilyen jó kedvű egész életedben. Fogom próbálni legalábbis, de nehéz lesz itt Magyarországon. Rossz helyek vagyunk? Azért, hát kicsit. De mi ketten is? Ti nem. Jól van, úgy se voltunk. De próbálok mindenkinek adom egy ilyen nagyon nagy ilyen pozitív energiát. Köszi szépen, hogy itt leszek. Mi pedig köszönjük a pozitív energiákat. Köszi, szevasz, hiatt voltunk. Mindenkitől elköszönünk. Csá, peace, love and understanding. Következik, amit oly sokan kértetek itt a helyszínen, és a 0629986986-os SMS-en is. Hol marad a mese? Hát itt van. Esti mese. Egyszer volt, hol nem volt, a Café Olén túl, hol a kurta farkú szuperket túr, túl a szexszerdán, ott, ahol a Little Italy és a szalonnás kávé az úr. Na, ott kezdődött a mai mese is. Valahogy így. Az egyszeri asszony meg az ördög. Egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent visszájára cselekedett. Nem. Egyszer mondja az ura, hogy hozza ki korábban az ebédet a szántóba. Ő bizony csak azért is a legkésőbbre vitte. Máskor azt mondja, hogy vigyen jobb ételeket, de ő annál rosszabbakat vitt. Egyszer az ura másképpen kezdi. Azt mondja neki. No, te feleség, nehogy az ételt hamar kihoz, nehogy töltött tyúkot palacsintát hozzá, mert szántónak az nem való. Az asszony bizony csak azért is a leghamarabb kivitte az ételt, mégpedig töltött tyúkot, palacsintát. Másnap nekiáll az ura, és ás egy mély gödröt a szántóföld végében. Hát, egyszer az ebéddel jön a felesége. Leülnek a gödör mellé enni. Azt mondja az ember az asszonynak. Hé, feleség, nehogy közel menj a gödörhöz, mert beleesett. De bizony az asszony azért is közelebb ment. Vigyázz, feleség, ne esélj bele a gödör. De az asszony csak azért is beleesett. Az ember meg ott hagyta, elment haza. Az asszony eleget akart kijönni, de nem tudott. Egyszer azt mondja magába. Már csak valaki, az ördög innen kivinne. Hát ott te nem az ördög, s azt mondja neki. No, azért jöttem, hogy kivigyelek, ülj fel a hátamra. Az asszony meg felült, s az ördög kiviszi. Azt mondja neki. No, most már szállj le. Azt mondja az asszony. Én bizony nem. Azt mondja az ördög. Na, várj csak, majd lesz azt, te mindjárt. Ahogy nyargalni kezd vele az ördög. Egyik hegyről le, a másikra fel. De csak elfáradt, sem menyecske mégsem szállott le. Azt mondja neki az ördög. Szájmadó hátamról. Az asszony azt mondja. Én bizony nem. Megint nyargal vele az ördög, amíg jól elfárad, megint azt mondja. Asszony, szállj le már a hátamról. Az asszony azt mondja. Én bizony nem. Megbúsulja magát az ördög, hogy most már mit csináljon. Egyszer látja, hogy jön egy huszár, azt mondja neki. Én huszár uram. Ha ezt az asszonyt lehajtja a hátamról, én kendet királyá teszem. A huszár leszáll a lováról, kihúzza a kardját, neki megy az asszonynak, hogy mindjárt ketté vágja, ha nem száll. De az asszony azt mondja. Én bizony nem. A katona hadar felé a karddal, azt mondja neki nagy mérgesen. Asszony, szállj le az ördög hátáról, mely, ha nem elvégzem az életedet. De az asszony csak azt mondja. Én bizony nem. Azt mondja a katona. Na, ha nem, hát ülj ott az ördögbe. Erre azt mondja az asszony. Én bizony nem ülök. Abban leszökött, az ördög pedig úgy elfutott, mint a szél. Másnap megy a katona hazafelé. Az ördög már várta egy híd alatt, hogy tegye meg királynak. Hát egyszer látja, messze-messze, hogy jön a katona. Az ördög kikucskál a híd alól, oda kiállt neki. Hey, katona uram, nem jön az asszony? Visszakiállt a katona. Nem jönne fél semmit. Oda érkezik a katona, kibújik az ördög a híd alól, azt mondja neki. No, én téged királyá teszlek, csak menjen a király leányához, amíg te odamész, én addig elfoglalom. Mindenkinek oda érik a király kisasszony, csak hogy engem ki tudja hajtani belőle, de senki rajtad kívül ki nem tud hajtani. Te csak mondjad, búj ki ördög, egyszerűen kibújok, és elfoglalok egy más királylányt. De nehogy te onnét is kihajts, mert akkor beléd bújok, és örökre benned maradok. Elmegy a katona a városba, hát mindenfele híre van, hogy az ördög elfoglalta a király leányát. Aki ki tudná űzni, annak adná a király a leányát, fele királyságát, holta után pedig megöld az egészet. Megörül neki a katona, elmegy, bejelenti magát, hogy ő ki tudja űzni. Azt mondja az ördögnek. Búj ki, ördög! Az ördög egybe kibújik, a katona pedig elveszi feleségül a király leányát, és király lesz. Hát egyszer jön az újság, hogy az ördög egy másik király leányt foglalt el. Hívatják oda is a volt katonát, de neki nem volt kedve, hogy elmenjen, mert emlékezett rá, mit hagyott meg az ördög. Mégis, hogy sok kincset, drágaságot ígértek neki, csak elment. Azt mondja az ördögnek. Ördög, búj ki onnét! Az ördög egyszerűbe kibújik, és megindul, hogy bújjék bele a volt katonába, de a katona neki toppan, csak azt mondja. Hallod, ördög, jön az asszony! Az ördög úgy elfutott ilyettébe, hogy a lába sem érte a földet. Máig is fut, ha eddig meg nem állt. Mi a tanulság? Bújjon belétek az ördög. Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek! Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Ha! Ohoho! Igen, mondjuk is. Az ördög belé bújt a vonóba. Bele bújt az ördög a vonóba. X-akták 22:45-től. Ezt mindenki tudja, 18-as karikával megyük, hogy a gyerekek ne nézzék. 23:45 UEFA Champions League, Bajnokok Ligája, heti magazin. Hiszen ezen a héten megint fordulóban. Kedden a Real játszik a Bayer Leverkusennel, a Manchester az Olympic Lyonnaise-zel. Szerdán a Werder Bremen és az Internacionale lesz élőben majd a Barcelona Celtic felvételről. Ezek után... Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Hamarosan folytatódik a Café Oli élőben a Nyugati téri Megcaféban, és itt a Rádió Café 98.6-on. A Café Oli támogatója a Megcafé. Megcafé. Kávézó a McDonald's-ben. A reklámban minden van. Bajnokok Ligája a Viaszat 3-on. Kedden este 8:30-tól a Real Madrid Bayer Leverkusen meccset élőben. A Manchester United és az Olympic Lyon csatáját felvételről láthatják. Szerdán az Internacionale lép pályára, ahol a sérült lisztes Krisztián még mindig nem játszhat. Így a Viaszat 3 szakkommentátora lesz. Az élő közvetítés 20:30-kor kezdődik, majd felvételről láthatják a Barcelona Celtic találkozót. Viaszat 3, a Mester 3-as. Hé, ide néz, édes! Mindenem szerelemre éhes! Olyan koszosak voltak, és olyan vörös volt a szám, akkor még nem volt CD lejátszó. De ma már van, és csak egy dolog hiányzik belőle. Hey! 14 év után először kapható CD-n a Sex Action kultikus első lemeze. Lábam között a rúzsod nyoma, lehelj belép életed. Kiadja a Fekete Lyuk hangja és a Private Moon. Támogatja a Rádió Café 98.6. Keresd benzinkúttól szupermarketing. Csak legyen jó! Down tempo, drum and bass, dub és jazz. A Miller és a Red Bull bemutatja Richard Dorfmeister Budapesten. Vendége Erzinger, Palotai, Kaiser és Shuriken, Cyborg Templar, Negro és Future. Helyszín, millenáris fogadó, november 27-e, szombat este 9 óra. Részletes program www.volt.hu. Utazz te is a világjáróval Magyarország legszínesebb utazási magazinjával. Sosem látott országok, ismeretlen kultúrák, népszerű nyaralóhelyek, felfedezésre váró tájak idehaza és külföldön. Ötletek, aktualitások, nyereményjátékok. A világjáróval mindig úton lehetsz. Világjáró magazin. Keresd az újságárusoknál. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Capriccio. Rádió Café 986. Klasszikus zenei kávészója. Minden hétfő este 9-kor Zsoltos Dáviddal és Nagy Bálinttal. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Feles hírek. Régiónk világa. Tömegtüntetés kezdődött Ungváron az ukrán ellenzéki elnök jelölt mellett. Diplomáciai vihar három szerb egyetemista zágrábi csintalansága miatt. Több tízezer albán tüntetett Pristina központjában. Csángó napokat tartottak Csík Feredám. Sziasztok, Szabados Tímá vagyok, a régió hírei következnek részletesen. Tömegtüntetés kezdődött Ungváron az ukrán ellenzéki elnök jelölt mellett. A kárpátaljai megyeszékhely központi terén több ezren gyűltek össze. A tömeg Viktor Juscsenko nevét skandálva a megyei közigazgatási hivatal épülete elé vonult, ahol a helyi kormányzó lemondását követelte. Eddig három ukrán város, köztük a főváros Kijev jelezte, hogy nem fogadja el az elnökválasztás eredményét. Eszerint ugyanis Viktor Janukovics ukrán miniszterelnök a második fordulóban szerzett szűk szavazat többséggel megnyerte az elnökválasztást Viktor Juscsenko nyugat-barát ellenzéki jelölttel szemben. Alig egy héttel Ivo Sander horvát miniszterelnök történelminek minősített belgrádi látogatása után vihart kavart a szerb-horvát kapcsolatokban egy jelentéktelennek tűnő diákcsíny. A belgrádi egyetem építészkarának két diákja szombaton Dreža Mihajlović Četnik vezér arcképével fényképezkedett Zágrában a Jelasić szobornál. Az egyetemisták így kívántak tiltakozni az ellen, hogy másfél hete a horvát hatóságok nem engedték be az országba egy rangadóra Milan Gurovic, szerbia-montenegrói válogatott kosárlabdást, mert Dreža Mihajlović arcképe van a felkarjára tetoválva. A hatóságok előállították az egyetemistákat, egyiküket 15, másikat 5 nap szabadságvesztésre ítélték. Az eset a vukovári vérengzés évfordulóján történt. Még aznap ismeretlenek felgyújtották egy zágrábi szálloda előtt a Partizán Belgrádi Sportegyesület vízilabdázóinak autóját. A belgrádi külügyminisztérium a két egyetemista azonnali szabadonbocsátását és a gyújtogatók kézrekerítését követeli. A tárca szerint a horvát hatóságok nem demokratikusan és nem mértéktartással reagáltak egy jelentéktelen politikai tiltakozásra. Vojislav Kostunjica szerb kormányfő sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A belgrádi egyetem építészkarán délután megszakították az oktatást, a diákok tüntettek a horvát hatóságok eljárása miatt. Dreža Mihajlović második világháborús Četnik vezér arcképe Horvátországban fasiszta jelképnek minősül. Több tízezer albán tüntetett Pristina központjában, tiltakozva három egykori gerillaharcos hágai pere ellen. A beszámolók szerint az egykori albán gerilla alakulat, a koszovói felszabadítási hadsereg az UCK veteránjai által szervezett rokon szemtüntetés békésen zajlott. A koszovói békefenntartók tavaly februárban tartóztattak le három férfit, majd kiadták őket a hágai nemzetközi törvényszéknek. Azzal vádolják őket, hogy 1998 nyarán koszovói szerb és albán civileket fogtak el, majd kínoztak és gyilkoltak meg egy fogolytáborban. Az egykori gerillák pere egy hete kezdődött. A tüntetők szerint a három vádlott elleni per megbecstelenítő az 1998-99-ben vívott szabadságharc eszméjét. A koszovói ENSZ igazgatás engedélyezte a tüntetést. A Podgoricai Dán című napilap főszerkesztőjének feltételezett gyilkosa cáfolta ma kezdődött perében, hogy közelett volna a Duskó Jovanovics elleni merénylethez. Demir Mandic, montenegrói karatebajnok pere fokozott biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg a Podgoricai Főbíróságon. Mandic azzal vádolja a belügyminisztérium embereit, hogy fenyegették és zsarolták őt. A vádlott szerint a podgoricai rendőrfőnök a felmentését ígérte, amennyiben terhelő vallomást tesz állítólagos, szökésben lévő bűntárs ellen. A dán főszerkesztőjét, Duskó Jovanovicsot május végén gyilkolták meg. Még mindig vannak olyan magyar népcsoportok, amelyek nem rendelkeznek azokkal a jogokkal, amelyek a 21. században mindenkit megilletnek. Hangzott el a hétvégén a székelyföldi Csíkszeredán, ahol 5. alkalommal tartották meg a Csángó napokat, a Csángó szolidaritási napnak tekintett rendezvényt. Ez alkalommal a legkeletibb magyar népcsoport hagyományait, kultúráját, értékeit mutatták be az érdeklődőknek, akik megismerkedhettek azzal, hogy milyen napi gondokkal küszködik, ez a mindössze néhány tízezres lélekszámú, a nyelvi asszimiláció határán álló közösség. A beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző moldvai, csángó magyarok által is lakott településeken működő szervezetek között nagyok az ellentétek. Régiós hírekkel legközelebb holnap este 7:30-kor jelentkezünk. Fél óra múlva esti hír összefoglalóval várnak benneteket. Sziasztok! Afterwork Party politikusokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesztával. Minden hétfő este 8-tól 9-ig. Van nyakkendő? Van nyakkendő? Rádió Café 98.6. Van barátod, barátod, a műsorban elhangzó fontos beszélgetést az ország első számú vezetékes szolgáltatója, a Matáv támogatásával halljuk. Kapcsoljuk a Café Olé-t élőben a nyugati téri McCaféból. A Café Olé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald's-ben. 15 percben a hét koncertjei, zenéi és évfordulói. Fakultatív popnap közé a Café Olé popzenei rovata. Csak röviden, tömören. Szevasztok, ez itt a nyugati téri McDonald's-ben, a McCaféban elhelyezett élő stúdiónk. Tomival, Lacival, Silent Bobbal, Chatmannel és Dobrádi Ákossal. Sziasztok. Szia Ákos! Ákos, aki nem ismerne téged így névről, az mindenképpen ismeri a TNT-t. És te vagy belőle a kopasz. Te vagy a kopasz nagy. Akinek hol is van háza? Figyelj, de hogy van ez, hogy van nektek ilyen nevetek? Hol van háza? Vagy ilyen művésznév, vagy... Nincs, soha nem volt művésznevem. Hát egyszer rám ragadt egy ifjúsági magazin hasárbaira került, hogy Áki, na hát... Áki! Igen, hát lúdbőrözöm, és nagyon nehéz ezt így lemosni rólam, de ezen kívül inkább Ákos, amit már megint nagyon finoman használok, hiszen egyszer kaptam Kovács Ákost, hogy merem használni az ő nevét. Ezt most nem adott komolyan. Úgyhogy, de ez így volt, így hát Dobrádi Ákos, és hát nagyon, nagyon óvatosan ünneplem a névnapomat is mindig. Én ezúttal szeretnék elnézést kérni minden Tamástól a popszakmában. Én meg az Aracki Lacitól, hogy mit tudom a keresztnevét. Ákos, ez a TNT Project, hogyha szabad így fogalmazni, ez mióta van, hogy megy? Mi nem vagyunk annyira otthon a popkultúrában. Igen, hát 10 éve, közel 10 éve létezik a zenekar, és mit szeretném még tudni róla? Hát, hogyha mesélek erről... Milyen zenét játszunk? Hát popzenét játszunk. Hol a... Na, de tényleg, hol válik ez el, hogy popzene, vagy nem popzene, vagy... Ezt szerintem ott... Hol hozzátok meg a vonalat? Hát szerintem, hogyha most a legutóbbi koncertalbumunkat valaki meghallgatja, akkor szerintem határozottan állíthatja, és mi is azt mondjuk, hogy ez popzene. Egy könnyed, dallamos, populáris popzenéről van szó, semmiképp sem dance. A kezdetekben említhetnék egy-két hős dalunkat, mint a titkos üzenet, az valami titkos ilyesmi üzenet. Volt, igen. Igen, de én azt gondolom, azért is nagy öröm számunkra ez a kiadvány, mert aki ezt meghallgatja, és a DVD-filmet is megnézi, itt álljon meg koncertet. Egy percre, ne haragudj, hogy félszakítak. Ez egy CD? CD és DVD. Amihez van ajánlásban egy DVD? Igen, ez ajándékban van ez a DVD, tehát ez a kiadvány tartalmazza a júniusi nagy koncertünk, ami a kis stadionban volt, hang és képanyagát. Miért éri ez meg nektek, ha nem vagyok indiszkrét? Tehát így most így belekérdezek az anyagokba, mert... Ezt a kiadó, itt a kiadót kellene megkérdezni, hogy igen, de ez a ennek a kezdeményezésnek nagyon örülünk, hiszen egy fontos üzenete van, hogy... Titkos üzenete is lehet, igen, de nem, ezt szeretnénk, hogy ne legyen titkos, hiszen... Hiszen az utóbbi években, az elmúlt évtizedben is talán nem mondhatom, hogy a koncertkultusz egy kicsit alább hagyott, és hát szeretnék visszacsalogatni az embereket az ilyen eseményekre. Most így, hogy a második alkalommal sikerült megtölteni a kis stadiont, bátran állíthatom, hogy élharcosai vagyunk ennek a kezdeményezésnek. És amit előbb szerettem volna elmondani, hogy aki meghallgatja ezt az albumot, vagy beteszi ezt a DVD-t és megnézi, akkor azért ott tetten érhető az a fejlődés, amin keresztül ment a zenekar az elmúlt közel 10 év során, mind zenében, mind pedig koncertezésben. A borítón van egy nagyon szigorú színpadkép. Igen, igen, sok pénzt költöttünk rá, hál' Istennek klipek... nem a mi pénzünket. Látszik rajtatok, hogy AC/DC rajongók vagytok, így a színpadkép valami. Óriási robbanás. Én még nem jártam AC/DC koncerten, ha valami távol általam, akkor az a műfaj. De megmondom őszintén, az én saját kreatív ötleteim alapján próbáltunk összehozni valamit. És hát a nemzetközi hatása van a történetnek. Én minden. Miért lett TNT a zenekar neve? Ne tegyél fel ilyen kérdéseket. Hányan vagytok? Bíztam benne, hogy ebben a rádióban jövök, és pont ezeket a kérdéseket nem kapom meg. De az van egyébként, hogy... Ezt akartam elmondani, hogyha már így említeném, hogy hát én tényleg úgy gondolom, hogy nemzetközi színvonalra sikerült ez a produkció, akkor nem... Az én szerint személyem is egy súlyozott szegmense ennek a sztorinak, de hát heten vagyunk a színpadon, és meg kell említsem azt az öt session zenészt, akik óriási nagy tehetségek, szívüket, lelküket tették bele ebbe a dologba, és hát nekik is köszönhető, hogy így zeneileg hogy szólalunk meg. Aztán a színpad látványtervben és egyéb más munkákban is egy nagy team vette ki a részét, munkából vette ki a részét. És hát itt megemlíteném például Gyöngyös Szabolcsot, aki valami óriási munkát végzett a vágóasztalnál. És láttam, hogy a Fekete Kovács Kornél csinálta a fúvos aranzsokat. Így van, úgyhogy ha valaki ezt meghallgatja, biztosan nagyon fog neki tetszeni, ő is nagyon jó. Azért is kérdeztem, bocsánat, csak hogy hányan vagytok, mert az én nagyon halvány és ilyen tényleg szürkés emlékeimben van egy videoklip, amiben álltok ketten egy iskolában. Te meg egy másik srác. Igen, az Inti. Igen, az Inti. A kollégám. A kollégád is harcos. És azért kérdeztem, mert itt ránézve a borítóra ennél lényegesen. Igen. Hát kibővültünk, és ahogy említetted, a Kornél vezetésével egy fúvós szekció is állt a színpadon. Ezzel egy kicsit még megfűszereztük a hangzást. De az alapzenekarral, az öt emberrel én nagyon szívesen szakítanék a leidőt, hogy felsoroljuk a neveket. Tessék, parancsolj, go ahead! Van módom, a doboknál Kiskaszás Péter, a basszusgitárnál Kóta Gergő, a United zenekarból, annó ismerhetjük, szólogitárnál Dandó Zolika, kis taps, igen. Igen, a kongáknál Tobzi, a szintetizátoroknál pedig Szabó Zé Zoltán, tehát így három éve koncertezünk, semmi más nem csinálunk, csak élő koncertezünk. Nagyon jó szellemi társaság jött össze, hogy összerázottunk, és tényleg egy kiforrott zenekar, kiforrott produkcióval állt a színpadon, a kis stadionban. Egy kérdés talán nem tűnik annyira lényegesnek, de a köszönetnyilvánítások hosszú sorában a Magyar Kézilabda Szövetséget láttam. Ők mivel járultak hozzá a produkció? Ez egy nagyon bonyolult biznisz. Igen. Ezt most ne kértelem, hogy ezt kifejtsem. De mi például kézilabdáztunk, így van, úgyhogy jó kapcsolat onnan is van. Átlövő voltál, hogy... nem, ahogy elnézlek. Én mindig azt mondtam, hogy vicces, hogy Jolly Joker, tehát a kapuba is álltam, szélső is volt. Laci is kézilabdázott egyébként. Igen. Beállós. De aztán hamar eldöntöttem, hogy talán jobb, hogyha abba hagyom. Én soha nem sportoltam. Nem igaz. Azt mondd még el, hogy megjelen most ez az album, mikor jelent meg? Pontosan? Ez pontosan 10-én, november 10-én. November 10-én, nyilván platina lesz, nincsenek kétségek. Gyémánt. Platina gyémánt fokozattal. Utána hogyan tovább, vagy mi lesz, vagy merre, vagy hány méter? Hát igen, ez nagyon még 10 dolog, év, TNT. Új kihívásokat találni, új lépcsőket, új lépcsőfokokat észrevenni. Hiszen, hát jó, az magában is egy nagy kihívás, ugye sokkal lemez, meg platina lemez után, meg sok slágerdal után a slágerlistánkon. Itt nehéz már olyat gurítani. Igen, tehát hogy ott megmaradni. Oda kerülni sokkal könnyebb, mint ott megmaradni, és hát hiába adunk el sok lemez, manapság nem úgy van, hogy az ember kiírja, hogy gyertek a stadionban, nagy koncertet tart a TNT, és az emberek rohannak. Ezért ilyen kis trükkhez folyamodunk, hogy kiéheztetjük a rajongóinkat Budapest és környékén 2 évig. Tehát nem lépünk fel sehol. Tehát nehéz az új kihívásokat megtalálni. Hogyan tovább? ezt még mi sem tudjuk, hát jövőre megint vadul koncertezünk, aztán gondolkodunk biztos egy új albumban. Nincs egy ilyen komoly, most nem, tényleg félre ne értsd a kérdést, de nincs egy ilyen komoly hakni kényszer egy ilyen zenekarnál? Tehát nincs az, hogy állandóan mindenki hív titeket, hogy ne kéne jönni kis platósifával, és akkor... Hát lekopogom, hogy nincs, megtehetjük azt, hogy például vannak igényeim, tehát hogy milyen eszközökkel, milyen szippan technikával lépünk színpadra, hiszen történt, amikor elkezdtük a koncertezést, a 15. helyszínen felkiáltott a kiskaszás Péter, a dobosunk, hogy miért van az, hogy ebben az országban sehol senkihez, semmihez nem ért, hiszen nincs kultúrája a koncertezésnek, úgyhogy ezt megelőzve saját technikával utazunk mindenhova, ami viszont elég költséges, nehezen fizetik meg, így hát megtehetjük azt, hogy egy kicsit válogatunk a felkérések között. Ez tök jó hallani. Az egyébként. Jó, hogy, bár hát ti amúgy is azért az igényesebb vonal. Igen, de ez a koncertezés is... Hallgassunk meg egy számot, nem? Igen, még ezt gyorsan elmondom, hogy tényleg azt gondolom, hogyha már koncertkultuszról, meg sztárkultuszról beszélünk, akkor fontos, hogy nem a pénzért, de hogy az emberek fizessenek valamiért, és hát, hogy ilyen élményben legyen része, ezzel is felértékelődik egy produkció, illetve az ilyen eseményekkel lehet csak igazán értékeset és maradandót nyújtani. Ár teljesítmény arány, én is ebbe hiszek, de következzen akkor egy mi? Nagyon nehezen választottam ki, mint a profilba beillik. Hát egy tavaszi dali tévíz idején gondoltam, egy kicsit megmelengeti a szíveket. Jaj, de jó lesz. Mi a címe? Hallgasd, hogy zsong a tavasz. A szívedből, hogy emlékből elvinném messzire magammal, mit itt hagytál, mit rám hagytál. Már nem kell, hogy félts, már nem kell, hogy érts. Tudom, a búcsú az fáj, de néha menni muszáj. Győz, hey! Egyedül nem maradsz, hagaszt a zsongat tavasz. Dalamot játszik a széllel, vadító illatot, egészen oda vagyok. Na ugye nem kell mondanom, kétszer lehet mindez, amire vágytál. Talán jobban sikerül, minden vágytál. Egyedül nem maradsz, hallgass, hogy zsongat tavasz. Egy könnyű dalamot hoz neked a széllel. Nem szállok harcba, minek is az ösztönnel, ha mennem kell. Úgy vágyom máshova, szabadon az élet már, és lesz még kell. Miért maradnék még? Rég érzem elég. A holnap csodát ígér, rendben lesz minden nevé. Egyedül nem maradsz, harasd, hogy zsongat tavasz. Egy ennyi dalam játszik a szél. Óriási volt. Intim. Kerti virágok, úgy nyílnak a lányok. A tavasz van, se lalélsz. Ne lógass dalában, gyerünk a világnak. Vagyere, bírjuk még tapsal! Egyedül nem maradsz, hallgass, hogy zsong a tavasz. Egy könnyű dalamot játszik a széllel. Bladító illatok, egészen oda vagyok. Na ugye nem kellett mondanom, kétszer lehet minden, amire vágytál. Talán jobban sikerül, minden vártál. Egyedül nem maradsz, hallgass, hogy zsong a tavasz. Egy könnyű dalamot hozz neked a szél. Hey! nap, süt a nap, oh! Süt a napocska már. Ezer meg ezer ember, ma este, oly vidám. Mert süt a nap,